Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, Pandora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda Fahir Önç ve Oktay Demirci. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş bulduk. Oktay sesi süpermiş. Hiç gelmeyeceğinizi düşünmüştüm ama. Ya dışarıda çok romantik bir yağmur yağıyor. Biz de Oktay'la biraz dolaştık uzun uzadıya böyle. Yani neden? Çünkü yağmur yarın kesiliyormuş. Fırsat mı fırsat? Tabii canım, bir daha nereden bulacaksın ya? Bir de romantizm öyle bir şey ki, hava kapalı bir yandan. Tatlı tatlı güzel de bir hava. Üç kişilik romantizm olmaz mıydı? Beni de çağırsaydınız. Valla romantizm bence iki kişilik yaşanmalı. O yüzden bunu da bir kenara not ederseniz sevinirim yani. Romantizm diyorsun da o ya, şey, elimizdeki bidonlar niye vardı? Ya, sen evden getirdim diye iki tane bidon getirmişsin ya Fahir. Abi o ben onları de... ben anlayamadım. Bir de sormadım hani romantizm bozulmasın diye doldurduk. Turşu kuracaklarmış abi. Onun şeyini getirdim. Evet efendim. Günaydın efendim. Başlayalım. Bulmaca severlere kötü bir haberle başlamak istiyorum. Hafta başında böyle bir haber verdiğim için gerçekten şu anda vicdanım sızlıyor ama bunu da vermek zorundayım. İskoçya'da yapılan araştırmaya göre bulmacayı çözmek beyin egzersizlerini, hafızayı arttırıyor falan, fıstık falan. Özellikle Emrah Nalıcı bu konuda biraz sıkıntı duyacak herhalde. Hafızayı güçlendirip unutkanlığı azalttığı tezini çürüterek bilim dünyasını adeta şoka soktu. Tam tersi etkisi var bulmaca çözmenin. Adam şeyi düşünmekten, iki harfli Mısır tanrısı ra ra, ne karısını düşünüyor ne evini düşünüyor ne güzel çocukluk hatıralarını düşünüyor, o mu? Yani şöyle bir şey, kullandığımız kısmını da, beynimizin kullandığı kısmını da, yani belli bir kısmını kullanılıyor ya, kimilerinde %10, kimilerinde göre %20'si kullanılıyor. Onlarda da beyin hücrelerini, affedersiniz, boşu boşuna öldürüyor. Yani öldürüyor da değil de Ege'cim, yoruyor. Meşgul ediyor. Meşgul ediyor. Gereksiz bir meşguliyet olarak görülüyor. Zihin jimnastiği diye bir şey yok muymuş yani? Ya, yani daha çok kullanılan kafanın daha çok çalışması, az kullanılan kafanın pelteye dönüşmesi diye bir durum yok muymuş? İskoçya'da yok en azından bildiğim kadarıyla. Şimdi İskoçya pilot bölge seçildiği için tam olarak diğer bölgelerde nasıl, onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama beyin jimnastiği de biraz saçma geliyor. Mesela kültür fizik güzel geliyor değil mi insanın kulağına? Evet. Mesela vücut jimnastiği yapınca güzel. Beyinde kas dokusu yok. Neyini çalıştırıyorsun, neyini güçlendiriyorsun? Bana da zaten ilk başta saçma beyin, gelmişti yani. Beyin kas olsaydı alnı damarları falan çıkan adamlar olacaktı mesela. Yani. Kafa giderek büyüyecekti falan. Biraz çalışan beyin, kafalar. Beynimde birazcık kas olsaydı bugün çok farklı noktalarda olabilirdim. İşte teknolojide bir yere kadar. Unutkanlığı falan azaltmıyor. Hiç öyle boş yere de efendim hafızamı güçlendireyim, oturayım şey çözeyim. O neydi o çözülen? Sudoku. Sudoku. Bu arada niye sen İmran Alıcı'ya kötü haberdin ya? Bu İmran Alıcı bulmaca yapmıyor ki. Akıl oyunu yapıyor. Akıl oyunuyla bulmaca farklı bir, şeyler. Bir mi? Ha, doğru, ama o da olsun. Bir yan dalı sayılır. Bulmaca zaten bir noktadan sonra dünyanın en sıkıcı şeyi, ben şeyden hatırlıyorum işte, biz yayında yapıyorduk ya, bulmaca çözüyorduk bir araba. Evet. Yani insanlara şarkı çalarken mi yoksa ne zaman dinleyicilerle mi? Sen askerdeydin galiba. Sen askerdeyken biz hep burada bulmaca çözdük Oktay. Çok güzel geçmiş ya. Böyle garip garip sorular soruyorduk. Dinleyiciler de şakır şakır cevaplarını veriyordu. Nereden biliyorsun bunu? Bulmacadan. O bulmaca kültürü sadece bulmaca çözmeye yarayan bir kültür haline geliyor bir noktadan sonra. O bulmaca soruları da zaten kaç kişi vardır Türkiye'de bulmaca hazırlayan, onu da bilmiyorum da. Vallahi herkes... Onun ufkuyla sınırlı zaten. O da dön dolaş aynı şeyleri bir noktadan sonra sormaya başlıyor. Belki de bu yüzden ilerleme sağlanamıyor. Belki yeni yeni açılımlarla bulmacayı da bir şey haline getirebiliriz. Aynı akıl oyunlarında olduğu gibi. Akıl oyunları, bulmaca, sudoku hepsi aynı kategoriye girmiyor o zaman. Girmiyor. Hepsi ayrı fraksiyonlar. Bir tanesi beyin kasını çalıştırıyor olması lazım. Yani beyin kası derken... O kökten bağlı olduğu yer var ya ensede. Orası işte. Oraya çalıştıracağım. Onu da biraz boyun da çok önemli yani. Mesela boynum tutuldu diyorsun. Onu hemen hareket ettir. Bak beyin kökten mi bağlı bu arada? Tabii canım. Şeyli mesela patates gibi ne, düşün. Nereye bağlı? Hakikaten bu ciddi soruyorum bunu. Omuriliğe. Omuriliğe bağlı. Arkadan bağlı değil mi? Sistemi falan fıstık. Nasıl patatesler kök bir şey? Bana bir anlatır mısınız? Anlatırım anlatırım. Ben şekillerle anlatırım. Mutfakta varsa patates. Kiracıya kötü haber. Boşlar kanunu tasarısı ev sahiplerini kiracılarını çıkarmalarını sağlayacak gerekçeler getiriyor. Anne, baba, dede ve torun ihtiyacı tahliyeye neden olacakmış. Yani baba dede, geliyor. Torun ihtiyacı mı? Evet. Benim yani... bir toruna ihtiyacım var. Mümkünse çıkarsanız. Hayır öyle değil. Torunum geliyor, çık evden. Allah Allah, gelse eskiden, sana geliyor, bana mı geliyor? Eskiden sadece şeydi ya. Oğlum gelecek. Oğlum otur. Gelecek, kızım gelecekti ya. Ha. Şimdi artık oğullar, sonra... çocuk, kızlar yok galiba. Sadece şey mi var? Torunlar ve dedeler mi var? Arayı evet. Atmışlar. Uçlara mı yönelmişler? Birinci nesil ve üçüncü nesil. Ara nesil yok. E peki anne... şeyler falan kabul edilmiyor mu? Enişten, bacanağım, kaynım, görümcem. Sonunda gil dersen oluyormuş. Ha, kaynım giller gelecek. Lütfen elimden çık derseniz çıkarız tamam. Ödenmeyen elektrik su faturası da kiracıyı mağdur edebiliyor. Hiç üzerime gelmeyin, şakır şakır ödüyorum. Buradan ev sahibime sesleniyorum. O konuda hiç merak etmeyin. Elektrik, su, efendime söyleyeyim aidata... Bunlar konusunda içiniz rahat olsun. Ama kirayı da ödemek lazımmış falan. Ha, orada evet. Neden elektrik, sıkıntı yaşıyorum? Orada elektrik, evet. Su tamam mı? Ev sahibine hapis cezası mı verdi ya? Kaldırılıyormuş bu ev sahibine hapis cezası. Hapis dedi çürüsün diye mi? Ne ev sahibini kim hapis atıyor? Ev sahibini nasıl hapis atıyorsun ya? Suçu ne? Ev sahibi olmak. Suçum ev sahibi olmak. Ege. Eşinin ve çocukların ihtiyacını ileri sürerek dava açabilen ev sahiplerine. Bu değil. Bu... Hiç... Uyuşturucu satan ev sahipleri hapse giriyordu. O kalktı işte. Cinayet işleyen ev sahipleri de hapse giriyordu. O da serbest olmuş. Yani birini öldürecek olan ilk önce bir ev alsın diyorlar. Şey mi acaba ya? Mesela bu kira gelirini nerede harcadığına bağlı olarak o harcadığı yer suç işliyorsa eğer. Pavyonda yemek gibi mi? Ha, mesela ev o... kirasını aldı gitti. Çoluğun çocuğun rızkını gitti. Kumarhanede yedi falan. Onlara galiba böyle bir... O vicdan hapishanelerinde sürünür. İşte eğer bundan sonra kiradan kazandım ben bu burayı derse demek ki ceza almıyor anladığım kadarıyla. Bir de Ege zamanında derdi. En büyük isteğim ileride gayrimeşgul sahibi olup kira geliriyle geçinmek derdi. Ege'cim zor kurtulmuşsun. Valla birimiz sadakan yani. Varmış. Sevenlerin çok olsun ve belki başını sokacak bir evin olmayacak ama seni sevenlerle mutlu bir hayat yaşayacaksın. Ne güzel sana. İyi hayırlı uğurlu olsun. Bugün öğrendiğim iyi oldu. Çünkü bugün nakitlerimi gayrimeşgule yatıracaktım. Yani radyodan çıktıktan sonra işte birkaç tane de el arabası getirmiştim. He. Paraları alıp bankada. Ama tek derdim de işte yağmur yağıyor, paralar ıslanmasındı. Sen altında tutmuyor muydun? Bir kısmı şeyde. Nakitte. Altında olanı zaten tenekelerle evde hazırlamıştım. Nakit dediğim bozuk para değil mi zaten? El arabalarıyla taşıdığın. Hayır canım, onlar bozuklar ve altınlar hep tenekelerde. Kağıt paraları da çuvallara koyup bugün gidip Ankara'da şeyler yapacaktım. Yatırımlar yapacaktım. Şeyle pres kaplatsana paraları. Bak hiçbir şey olmaz. Ne eskir ne bir şey olur. Pres dediğin? Ya işte bu ehliyetler kaplanıyor ya. Ne kaplanıyor? Şeyler. PVC ile. Ha, PVC. Al mesela 100 dolarlıkları PVC ile kaplat. Ben yemin ediyorum herkes çok mutlu olur. Tek tek bütün paralarımı mı PVC kaplatsam ya? Tabii canım, ben sana onu söylüyorum işte. Git PVC'leri kaplat. Yağmurda şakır şakır dolaştır. Bir kere güzel de taşınır. O jilet gibi böyle. Ağır olur ama ya. Hepsi PVC'li. Bir de öyle şey yapamazsın. Buruş buruş cebinde dursun Oktay. Ben bir şey demedim. Hiçbir şey bilmiyorsan stres folyoyla kapla. Sen niye bu alınıyorsun ya bu söylediğime? Ben çok güzel bir yeni sistem buldum. He. Stres folyo mu? Şu anda çok fazla açığı olabilir sistemimin. Hemen eleştirmeyin ama. Tamam. Şimdi para taşımak zorundayız ya. Evet. Ve parayı veriyoruz. Lanet olsun para ki, dönüyor evet. Ya. Evet. Onun yerine mesela paralar kimlik kartı gibi olsa. Herkesin gelirine göre bir parası olsa. Buyur canım. Mesela senin gelirin çok iyidir de senin 100 YTL vardır PVC kaplı. Benim daha kötü bir durum vardır. PVC kaplı bir elim yok. Mesela bir yerde yemek yedin. Sadece parayı göstersen. Ha tamam, sen burada yemek yemeye şeysin. Ekonomik olarak hak sahibisin deseler. Parayı vermesen ama sen de kalsa her zaman. Daha güzel olmaz mı? Kimlik yani, gibi olsa. Onun şeyi var ya. Onu yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Sodexo. Evet bak. Ama orada yine veriyorsun onu. O dönüyor. Burada tedavilde olan hiçbir şey yok. Kimlik gibi parayı gösteriyorsun. Buyurun 50 TL'm var, girebilir miyim? Tabii buyurun. Sonra o adam yemek yaptı, soğanın parasını nereden alacak? Börülceler falan. Börülceler, evet. Kimliğini gösterecek manava. Ama onlar işte... kime gösterecek? En son birisinin sana gelip bir şey göstermesi lazım. Hayır, bir de birkaç kişi var onda. Yani? Manav var, kasap var. Hayır canım, onlar birbirine gösterir de en son bir kişinin çemberi tamamlaması için Ege'ye bir şey göstermesi i̇şte bütün lazım. Bütün hal gelsin, Ege'ye göstersin. Bir de tüpçü. Bence en son tüpçü de bir yani, evet. Ya da izin verirsen Oktay ya da ben sana gösterebiliriz. Bence tüpçü göstersin Ege. O zaman herkes bir göstersin önce. Tamam. Ama sende olmaz. Oradan... Mesela sen önce bir 50 lira PVC kaplı 50'liği göster. Ben sana ne göstereceğimi biliyorum. Bu sistem şimdi size bir saçma geldi ama. Yok, saçma değil. Bence çok mantıklı. Çemberi yani tamamlamadın sadece. Maaşını verirken de gösterecekler yani. Orhan ya, kaç kişiye patronun göstersin ya? Patronun gelecek gösterecek böyle. Veya maaş günü patron çıkacak. Masa gibi bir şeyin üstüne çıkıp herkese gösterecek gibi bir Koray şey olabilir. Koray mı? Mehmet Hocam. Biz kimden alıyoruz bilmiyorum. Biz kimden alıyoruz Oktay paraları? Kim gösterecek bize yani? Orhan mı muhasebeden? Herhalde. Orhan gösterecek. Orhan'a da yazık günah ya. Adam çoluk çocuk sahibi. Bütün kaç 50-60 kişiye şey mi gösterecek burada? Göster, ne göster göster. Hayır, bir dakika, para almayacağız mı? Maaş almayacağız mı? Almayacağız canım. O zaman ben olmam. Ben yokum işte. Egeciğim, biz küçük bir yer tutalım. Bence bana da biraz mantıklı geldi. Biz iki kişilik bir öyle bir küçük denek grubuyla başlayalım mı? Tamam. Önce birbirimize bir gösterelim bakalım. Bu arada o şey var ya, o alacağınız paralar, maaşlar falan. Onları bana verir misiniz bu denek grubu? Tabii, çünkü ihtiyacımız olmayacak. Tabii canım. Birer 50 liralığı... Süper bir sistem oldu bu ya. PVC kaplatırsan süper olur. Benim aklıma şimdi yattı işte bu. Heh. Onları bana bir verirseniz çok güzel. Bu sistem tıkır tıkır yürür. Buyurun efendim, başka haberlere bakalım. Aa, bakın çok güzel bir haber. Havuç arzu uyandırıyor. Sorum şu, kimi uyandırıyor? Havuç tüketiminin kan akışını hızlandırıp zevk ve özgüveni arttırdığı ortaya çıktı. Ya benim bir arkadaşım... Tavşan gibi dedikleri bu yüzden mi acaba? Galiba o yüzden. Ama şimdi orada nitelik nicelik diye bir şey var. Tavşanlarda galiba... Oktay, nicelik olan, sayısal olan nicelikti değil mi? Hı hı. Evet, doğru. Şimdi havuç tüketen kişi de cinsel arzular tavan yapıyor. Affedersiniz, insanda bir coşku, bir hezeyan yaratıyor. Ama çok tehlikeli bir şey o zaman ya bu. Evet, yani şimdi kış sezonu için havucun kilosunu kaçtan yiyeceğiz kim bilir bu haber üstüne. Maddi olarak yaklaşmıyorum da havuç yani cisim olarak da tehlikeli bir şey. Yedin iki tane, üçüncüyü aldın eline, iştah dorukta çevreye bakıyorsun, kimse yok, o üçüncüyle ne yapacağını düşün yani. Yersin herhalde. Yedin daha ne yiyeceğim diye bunu başka bir şekilde değerlendirmem üçüncüyü lazım. Üçüncüyü de yersin Ege'cim, dördüncüyü de yersin. Ya bizim bir arkadaş vardı, çok ayıptır söylemesi. Ya bunu ben anlatmayacağım. Yani anlatmayacağım değil, anlatacağım da. Bunu sanki şey gibi, bir dürüst cevap verebilir miyim? Bir şey sorulmadı bir şey, bence cevap verme zormadığımız için. Tamam, korkun. O zaman rahatlayayım. Bizim bir arkadaş vardı. Birinde şey demişlerdi buna. Bu sarımsak falan acayip insanda coşku yaratıyor diye. Evet. Çocuk da genç o zamanlar, 22-23 yaşlarında. Makarna yapıyor. Makarna sosuna bir şey atmış. Apartmana girdiğinde her taraf sarımsak kokuyor. Bir baş sarımsak atmış. Evet. Yani bu coşkuyu at, nasıl bir beklentisi varsa. Ben havuçtan falan da o yüzden korkuyorum. Böyle haberlere hemen şey yapmayın. Yani yavaş yavaş vücudu alıştıra alın. Genç arkadaşlarımız özellikle... Ve oral yolla alın. Evet. Lütfen. Ona dikkat. Yani damardan havuç. Havuç yiyince turuncu oluyor değil mi insan? Evet, elim falan boyanıyor. İşte fazla gaza gelince sadece el boyanması değil ya, yüzünün turuncu olan damları bilirim. Adamın tipinden anlayacaksın işte havucu kim yemiş. Ben şeye kim bakarım. Hazır. Özellikle elden falan anlaşılmıyor da ayak tabanından anlaşıyorlar. Birini açın, bakın. Açın mı? Tabii abi, yani onu denk getireceksin, adam ne yemiş. Tabanına bakacaksın. Ayağını çıkartacaksın, çorabını çıkartacaksın, bir şekilde denk getir. Bunu yap. Eğer bir turunculuk varsa tabanında. O adam hazır. O adam olmuş demektir. Mümkün mertebede fazla samimiyet kurma. Merhaba, benim zaten işim vardı. Şeye doğru gideceğim. Mesela o der ki Kızılay'a doğru gidiyor. Ben de Gazi Osman Paşa'ya gideceğim diyerek işin arasından sıyrılın. Çok güzel örnekle zihnimizde canlandırdın. Süper Fahir. Oldu Fahir. Bence de teşekkür ederiz çok. Rica ederim canım benim. Bugün buyurun efendim. Tam yani hakikaten o kadar büyük bir şey unuttuk ki ilk cümlemiz olması lazımdı. Bugün lazımdı. Allah belanı. Bugün öğretmenler günü, 24 Kasım Pazartesi. Öğretmenler günümüzü kutladık. Son saatte bizim öğretmenlerimizi anlayalım. Tamam. Yani sadece okuldaki öğretmenlerimiz değil, tüm bize hayatta herhangi bir şey öğreten herkesi analım. Benim karate hocam vardı, o da sayılır mı? Kasım Sensei hocam olarak geçmez mi? Sensei zaten en büyük hoca demek benim. Kasım Sensei'yi de ben o zaman önümüzdeki dakikalarda anmak istiyorum. Teşekkür. Kim Sensei? Kasım Sensei. O şey derdi, ben şimdi okumuş olsaydım profesör olmuştum derdi. Hala da öyle diyordur eminim ki. Bence en güzel eğitimlerden birini vermiş size. Okuyun, burada işiniz ne diyerek çok güzel yol göstermiş Kasım. Yo, ben de bu işin profesörüyüm derdi. Evet, Kasım Hoca. Kasım Hoca'ya döneceğiz o zaman. Akademik değeri olmayan işlerin profesörü olmak insanları ne kazandırıyor onu merak ediyorum ben ya. Fahri profesörlük gibi bir şey mi diyorsun? Ay, güç kazandırıyor. Yani işte. Statü kazandırıyor. Ben eziliyorum. Kabak çekirdeğinin profesörü olmuşum diyen adamın senin gözünde ne statüsü oluyor? Kabak çekirdeği yenen ortamda saygıda kusur etmem. Kasım şeye mesela neydi? Kasım Sensei. Kasım Sensei. Nasıl bir statüsü vardı Sensei olduğu için? En üst seviyelerde bir karate dünyasında şey vardı ama tabii değil mi? Profesör havası vardı tabii. Havası tabii ki vardı canım. Ayıp ediyorsunuz. Evet, öğretmenler gününü nasıl kutlayacağız Ege, onu da bir söyler misin? Bir şeyler falan vereceğiz mi? Hediyeler vereceğiz mi? Onu önümüzdeki saat yapacağız da dur, bende bir haber var. Ver. 20 Ocak'ta görevi yeni başkan Obama'yı bırakacak olan Bush depresyona girmiş. Geç bile kaldı. Çok güzel gerçekten, içinizden geldi tepki verdiniz. Bush üzgünmüş, yemiyormuş, uyuyamıyormuş ve çok içiyormuş. Ne içiyormuş affedersin? Niye erken çıkamıyor mu şey olursa? Çıksın hakikaten, kim 20 tutuyor Ocak, 20 Ocak'ı niye bekliyor 2 ay? Aman sanki çıksın işine son verecekler. Gerçi devlet başkanım olmuyor böyle de şey diye. Devlet başsız kalır diye mi çıkmıyor acaba? Aman devlet başsız kalmasın. Aman demiş, öyle baş olacağına. Biz idare ederiz demişler ama çıkaramamışlar. Ya vallahi siz çıkın biz idare ederiz falan demişler. Var işte başkan yardımcıları falan yok mu ya bir sürü? Kim var başkan yardımcı? Onlar herkes zaten hayda huyda. Herkes sanki böyle hani olurmuş, yıl sonu gelir okulda millet gitmez ya. Bütün öyle o kadın Jason adı neydi? Esmerce mi? Kondi mi? Ha, Kondi Bondi. Ne yapıyor zannediyorsun? Dick Cheney falan var ya. Dick Cheney. Hmm. Ne oldu onlar? Bunlar işte hep topal valizleri topluyorlar şimdi. O kadar çaba harcamama rağmen neden benden nefret ediyor? Kim? Diye soru sormuş. Dünya mı? Evet. Ama bir insandan bütün dünyanın nefret etmesi de çok büyük acı başarı. Şey ya. Yani acı değil, başarı. Bu bir başarı öyküsü. Yani, İlla birileri sever. Herkesin sevgisini kazanmak çok zordur da nefretini kazanmak da aynı şekilde zor mu diyorsun sen yani? Birine yaptığın bir iğrençliği başkası beğenir bir noktada ama nasıl olduysa artık, nasıl bir başarıysa. Yani mesela şey mi diyorsun? Mesela gen çalışmalarını bundan sonra yapmayacağız diye bir karar çıkıyor. Ondan sonra işte genetikçiler çok sinirli ama diğer taraftan birilerinin de mutlu olması birileri lazım. Birileri mutlu oluyor mesela. Ha, onu nasıl mutsuz ediyor bu adam? Yani işte yapıyor, ediyor, onu mutsuz ediyor. Şimdi şey yani bak Bush'un şu anda en büyük sıkıntısı şey, görevden ayrıldığı anda yapacağı son iş başkan olarak görevden ayrılmak ya. Hı. O bugüne kadarki bütün çalışmaların tam tersi etkisi yaratacak. Herkes sevinecek yani. Bunu nasıl tersine çevirebilirim diye bununla uğraşıyor yani. Gerçekten zor işte. İki ay mı kaldı? Ha, ben de iki ucu değnek diyeceksin zannettim. İki ay nasıl onu bulacak onu bilmiyorum. Bütün Kondi'yi, Cheney'i falan hepsini toplaması ne yapacağız? Ya şimdi zaten yine gidişata uygun bir şekilde burada ayrılmamız lazım. Bu son iki ayda ondan kimse bir şey beklemiyor ya. Versin PlayStation'a kendisini. Fahir almış işte PlayStation 3. 3 mü aldın? Ne zaman aldın? Bu sabahki gecikmeyi de çok net bir şekilde açıklıyorum. Pislik. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. %3.1 Radyo Tülesi'nin sponsorunu sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Bugün 24 Kasım 2008 Öğretmenler Günü. Tüm öğretmenlerimizin ellerini öpüyoruz. Bir kez daha Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Bravo. Çok güzel laf ettin Ege. Öğretmenler Günü. Gerçi genç öğretmenlerimiz de var. Onlar ben ellerini, onların da ellerini öperim. Olsun yani. Onları da öpmek lazım ellerini. Öptürüyorlar mıdır ellerini? Ben onu soruyorum yani. Hayır, nezih bir hanımefendi ise bir centilmenlik gereği öpülür. Ya ben iki kişi ama biliyorum öptürmeyen. Onun dışında herkes öptürüyor. Onların da burada ismini vermek istemiyorum. Teşekkür ederiz. Ya ne bileyim hani böyle bizim dinleyicilerimiz arasında var işte 30 yaşında öğretmenler, onlar 25 yaşında öğretmenler var Ege. Ha işte onlar öptürüyorlar mıdır? Onların da yanaklarından öpüyorum ama o da olmaz işte. Yani şimdi tabii ki hani el öpme işi olarak düşünürseniz hani en çok öğretmenlerin ellerinin öpülmesi gündemde. Onun için ustalar vardır belki. Yani ustalar, çıraklar ustaların ellerini öper. Evet. Orada da bir öğrenim süreci var da. Biraz da hani el öpme için bir yaşta. Hani eli öpüldüğü zaman 25 yaşında bir insan. Acaba bir anda 50 yaş kategorisine mi atılmış? Abi 25 yaşında bir insan dediğin öğretmenimizin. Öğrencisi kaç yaşında ki zaten? Kine. Yani. Ha yine arada bayağı niye canım, bir yaş 20 farkı yaşında öğretmen. Üniversitelerde de öğretmenlik yapıyorlar. 20 yaşında sakallı bıyıklı öğrencileri oluyor yani. Üniversitedeki öğretmenliğin eli öpmüyor zaten herhalde ya. Vallahi nedense öyle bir şey var artık. Üniversitede artık her şey böyle bir ne derler, havaya giriyor ya bütün öğrenciler. Ben üniversitede de öğretmenler günün güzel kutlandığını hatırlamıyorum. Yani ilkokulda ne güzel böyle bir çiçekler götürülürdü. Tahtaya böyle bir şeyler yapılırdı. Öğretmen ya. Daha sınıfa girmeden önce renkli tebeşirler çıkardı. Orada öğretmenim hoş geldin falan filan diye bir şeyler yapılırdı. Sen yazardın değil mi o güzel ellerini? Arkadaşlar ben yazacağım, ben yazacağım diye. Biz birbirimizi çiğnerdik kim yazacak diye. Tabii canım. Ben sabah iki tane genç arkadaşımı gördüm mesela. Böyle paralarını birleştirip çiçek alıyorlardı çiçekçiden. Vallahi inip öpecektim de işte son an. Radyoya gelmek için. İyi, inip öpmedin iyi oldu. Ondan sonra adın çıkacaktı tacizci. Bu arada Türk Eğitim Sen bir anket yapmış. Onu da verelim. Hemen öğretmenlerimize de soracağız gerçi de. El öptermi seviyor musunuz, sevmiyor musunuz diye. Türk Eğitim Sen'in anketine göre öğretmenlerin yalnızca %6'sı memnunmuş. Geçim konusunda. %6.2'si geçimini rahat sağladığını söylerken geri kalan maalesef öğretmenlerimiz kredi kartı, banka, efendim eş, dost ve ek işlerle geçimlerini sağlayabildiğini söylemişler. Biz ekibimizde el öptürmek diyerek belki bir şey mi? Öğretmenler günde mi sadece yüzleri gülüyor? Öyle bir durum da vardı belki. Bir de sevilen öğretmenlere daha güzel çiçek, sevilmeyen öğretmenlere yarım ağızda söylemek diye bir şey var mı? Öğretmenler gününüz kutlu olsun falan gibi. Yok ya, öğretmenler günde sevilmeyen öğretmenlere de bence şefkatle yaklaşılıyor öğrenciler tarafından. Oktay hep öyle yaklaştı. Öğretmenler de, sevilmeyen öğretmenler de bir sempatik olmuyor mu öğretmenler gününde? Benim mesela sevmediğim öğretmenlerim vardı. Hatta oğlum, çok senin... net bir tane bir öğretmenim vardı sevmediğim. Oktay, bir şefkatle bakardım 24 Kasım'da. Senin ebeveynlerin zaten öğretmen değil miydi? Evet doğru, öğretmendi. Zaten ebeveynlerinin arkadaşları değil miydi senin öğretmenlerin? Hayır, kesinlikle. Ailecenek görüşmüyor muydunuz? Hayır. Yıl sonu geldiği zaman. Hayır. O yüzden senin bütün derslerin 9-10 değil miydi? Evet. Onlar nasıl oluyordu? Hiç hak etmediğin halde aldığın o notlar. Halda mı? Hallarda. Ay, öğretmenler, öğretmenlerimiz diye diye. NBA orkestrası da öğretmenler günü kutlamaları çerçevesinde bugün sahne alacak. Bugünün programını ver diyecektim ben de sana da. NBA orkestrası yurdun dört bir yanında sahneye çıkıp biri bana gelsin seslendirecekmiş. Ferhat Göçer'le birlikte. Ya o zaman keşke bir şey yapsaydık biz de, bir çiçek mi bir şey mi bir hediye verseydik bugün ya. Bak en güzel şeyimiz... günümüz bugünümüz. Bugünde de güzel. Mesela biz caz seven öğretmenlerimiz var. Vermez miyiz? Veririz. Bak oradan caz festivali programına. Ne istiyorlarsa veririz. Programa bakmaya gerek yok. Ben bugün bütün programı, radyonun bütün imkanlarını ben seriyorum şu anda. Öğretmenlerin önüne. Öğretmenlerin. Helal olsun Fahir. Bu kadar ya. Bir radyoyu mu satın alacaksın? Ne yapacaksın? İmkanları sermiş. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela insanlar ilkokul arkadaşlarını buldular ya Facebook'tan. Ama yaşları itibariyle öğretmenler mesela o kadar şey değiller teknolojiye. Facebook'a. İnsanlar bütün sınıfı bir araya topladılar. Ben bir iki tane uğraşıp didinip öğretmenlerini de bulanları biliyorum ama bugün belki de yıllardır görmedikleri ve yavaş yavaş böyle yıpranan bir mahcubiyetle özledikleri öğretmenlerine insanların saygı ve sevgi sunabileceği bir platform oluşturalım. İlkokul öğretmenlerine sevgi saygı. Belki bazılarının öğretmeni hayatta da değildir ama telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Ankara'da öğretmenleri yaşayanlar veya buradan bir şekilde duyulur, ben söylemiş olayım diyenler bizi arasınlar. Benim mesela ilkokul öğretmenim gerçekten de iki tane oldu. Öğretmen değişmişti bizim ilkokul 3. sınıfta. Evet, psikolojin değişmiştir. Ya annesi babası boşanan, ayrılan çocuklar ne yaşıyorsa onu yaşadım herhalde yani. Bir sınıf böyle bence... ağlar mı ya? Yani şey gibi okula meteor düştü ve oksijenimiz tükeniyor yavaş yavaş gibi. Bir sınıf cenaze evi gibi sınıf vardı. Yani küçük küçük çocuklar işte. Kaç? 7 yaşında, 9 yaşında falan çocuklar. Öğretmenimiz gitti. Şey gibi böyle. Sanki okulun önüne oturmuşuz. Hababam sınıfı gibi okulumuz yıkılıyormuş gibi ağlamıştık yani. Yeni gelen öğretmene peki böyle bir şey oldu mu? Ya hocam ikinci gün yalakası olmuşlardır. Yeni öğretmene bir tepkiler. Hadi ya. Hele yani şey, öğretmen geliyor sınıfa, yan yana oturanları falan ayırıyor, bir şeyler yapıyor ya, o da kendi sistemini oturtuyor falan. Kendi sistemi. Neydi ikinci öğretmenin adı? Fatma Kubilay. İlk öğretmenin adı? Nurhan Gülhan. Fatma Kubilay değil miydi Avrupa Birliği'ne daha yakın duran? Kendi sistemini oturtuyor ne demek ya sınıfta? Ne bileyim işte, yani o zaman içinde sınıfta bazı dengeler oluşuyor ya. Öğretmen tam bunlar ikisi yan yana çok güzel şey yapıyorlar. İşte solakları biliyor, ilkokul sırasında da hakikaten çok büyük dertlerdir. İşte solakta sağ eliyle yazan yanlış oturursa. Onu yer değiştirirsin. Büyük kavga çıkar. Peki ben bir şey soracağım ya. Bir öğretmen çocuğu olarak. Bizim evde bir dönem öğretmenler gününde hediye olarak gelmiş 4 tane şamdan vardı mesela. Evin değişik yerlerinde duruyordu. Ve hayatımız boyunca hiçbir kere bile kullanmadık biz onları. Ama öğrencinin gözünde. Öğrenciler. O bir ara şamdan çok şeydi. Öğretmenler gününde getirecek en pahalı ve en havalı hediyeydi. Şamdan mı? Evet, şamdan. Şamdanlar. Bir öğretmenler gününde görürdüm. Bir de o kim kimi öldürmüş oyunu vardı ya. Ha, ipucu. İpucu. Şamdanla. Bir orada da bir foto şeyini görürdüm. Resmini. Siz götürdünüz mü öğretmene çiçek dışında bir hediye? Bak sevgili dinleyicilerimize bunu da soralım. Çiçek dışında. Çiçek dışında. Sınıfın kızları falan şey alırdı ya. Böyle bir şey alınırdı öğretmen yani. Para toplanır falan. Vay, çok kalite şeyler alınırdı. Ben öyle hatırlıyorum. O dönemde böyle biz bir şey olurduk yani. Böyle konuya hakim ebeveynler falan. Haftalar öncesinden hazırlıklara başlanırdı öğretmenler gününe. Çok şaşalı yaşanırdı. Biz de böyle ezik ezik dururduk. İyi bizim de bir şey yoktu. En fazla bir çiçek götürmüşlüğüm vardır. O da işte kendi imkanlarımla. Konuya hakim. Bütün yaz boyunca çalışıp biriktirdiğim paramla. Biraz daha şey yapayım. Ondan sonra gidip iki tane gül almıştım. Bugün benim... İki tane mi kro? İki gül ne demek? İki tane gül. Daha ucuzundan buket yaptırsaydım bari. Olur mu canım? İki gül. Bir tanesi sınıfta sevdiğim kıza, bir tanesi de öğretmenime. Aşkı öğrendiğin için i̇şte, o kıza da. Bana aşkı öğrettiği için. Kıza yan yana oturttuğu için. Öğretmenler gününde mi verdin? E tabi kız bozulmasın diye. Çünkü bizim öğretmenimiz de hanımefendiydi. Kıskanır diye mi? Kız kıskanır diye. Ha, öğretmeni çiçek veriyorsun. Öğretmeni çiçek veriyorsun falan diye. Telefonumuzu hatırlatalım. 210-30-30 yıllardır görmediğiniz, haber almadığınız öğretmeninize sevgilerinizi, şükranlarınızı bir kez daha sunma şansı veriyoruz sevgili dinleyiciler. Hem de biraz ilkokul yıllarına bizi, sizin ilkokul yıllarınıza götürme şansınız var. Dinleyen herkesi şöyle bir havaya sokma şansınız var. Gerçi ilkokul öğretmeni olmak zorunda da değil tahmin ediyorum. Tabii canım. İlk öğretmen diye hani yani ilk öğretmen, yani iz bırakan öğretmenler. Bütün öğretmenler iz bırakır, bazıları döviz bırakır. Onlar işte bakalım hangileri? Yabancı okul öğrenci öğretmenlerinden bahsediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mutlu ben. Mutlu Bey. Geç kalmış trafikte sizi dinliyorum. Nereye gidiyorsunuz Mutlu Bey şu anda? Yeni Mahalle istikametindeyim. Ne işle uğraşıyorsunuz? Bankada çalışıyorum ve yarım saat kadar geç kaldım. Ne oluyor siz geciktiğiniz zaman bankada hangi işler aksıyor mesela Mutlu Bey? Aslında çok da aksamıyor. Hani birileri eksimizi kapatabiliyor biz yokken. Mutlu Bey, varlığınız yokluğunuz bir diyebilir miyiz sizin için? Acı olur ama diyebiliriz galiba. Peki siz o veznenin, daha doğrusu o şeyin arkasında çalışan, o tahta banko, var bir tane. Banko. Bankonun arkasında çalışan biri misiniz yoksa odanız mı var bankada? Ofisim var diyelim, odada. Var diyelim, sadece. Hep onu öyle diyelim, böyle diyelim de... müdürüm mü diyelim, ne diyelim? Yok, müdür demeyin, hayır. Müdür olsam bu kadar tedirgin olmazdım herhalde. Ama Mutlu Bey sistemi çok güzel kurmuş yani. Ben gitmesem de çocuklar kendileri hallediyorlar, evet. İşitiyorlar. Sağ olsunlar. Bravo olsunuz Mutlu Bey size. Ama böyle kriz döneminde çatır çatır millet işten çıkarılırken ben gitmesem de olur demek de herhalde babayının harcı değil. Peki evet. Mutlu Bey, dinliyoruz sizi. Nerede okudunuz? ODTÜ kamu yönetimi mezunuyum. Hayır, ilkokulu falan ilk. En baştan itibaren sayı. Yok Denizli, sakin. Denizli Merkez Efendi ilk okudu. Denizli'de okudunuz. Evet. Neydi öğretmeninizin adı? Osman Göçer. Buradan ellerini öpüyorum. 5 yıl boyunca o mu vardı yoksa anne evet, değişti mi? Evet, 5 yıl boyunca kesintisiz kendileri vardı. Görüyor musunuz peki şimdi? Mesela aileniz... Görüyorum zaman zaman, hatta birkaç kere toplanıp gittiğimizde vakidir arkadaşlarla. Vay be, hayırlı öğrenciler çıktınız. Evet, evet. Bir şey soracağım, sizi tanıyor mu? Tanıyor, tabii tanır. Numaranızla mı? Geçen seneden mi? Yok, numaramla tanımaz. Zaten hani o Havan sınıfından kalan bir geç. Ben çok numarasıyla tanınan öğrenciler görmedim hani. Siz gerçi başarılarında andınız herhalde sınıfın değil mi? Yok, tanır hani başarılarımdan, ne bileyim hani. Başka neyinizden? Sizde bir doğum lekesi varmış galiba, oradan tanıyormuş. İlkokulda da ilkokul öğretmeninin erkek olması bir bana bir garip geliyor. Yani mesela bizim ilkokuldaki bütün öğretmenler hemen hemen kadındı. Evet, bizim de bir tane. Bizim sınıf istisnaydı hani. Evet. Peki sonra başka iz bırakan öğretmeniniz Osman Bey'den başka kim var? Osman Bey var, başka da yok. Başka da tanımam üstüne diyorsun. Başka da tanımam. Osman Bey Ankara'da mı? Denizli'de. Denizli'de. Bak Ankara'da olsaydı beraber bir caz dinlemek ister misiniz Osman? Artık Osman abi mi diyorsun yoksa öğretmenim mi diyorsun? Ne diyorsun? Ne kadar çok yaş farkı var mı? Hocam diyoruz artık. Öğretmenim de demiyoruz da. Ha, anladım. Hocam diyoruz. Bir noktadan sonra öğretmenim düşüyor hakikaten. Kaç evet. yaşından sonra hocam demeye başladınız? Farkında mısınız onun? Öğretmenim dediğiniz... İlkokulda mezun olur olmaz hocam demeye başladık. Hocam demeye başladık. Peki evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Mutlu Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol. Arkadan kornayı değdin. Hiç şey yapma. Yavaş yavaş. Osman Bey'le başladık. Osman Bey'le işte. Evet ya. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ses veriyorum. Öğretmenler için bir hakikaten önemli bir gün. Bir şey diyeceğim. Bizim... Mesela ilkokulda bir hocamız vardı, öğretmenimiz vardı. Herkes ona master derdi. Master mı? Hı-hı. Ne tip okullarda okudunuz? Şey işte ya, ne senseydi? Kazım sensey. Neydi? Kasım. Kasım sensey. Ama ben Kasım Hoca ile şeye gitmem ben, caz müzik falan dinlemek. Onu baştan söyleyeyim yani. Zaten Ankara'da değildir de. O seni döver mi Fahir? Beni mi? Hı-hı. Ben sana söyleyeyim, üçümüzden bir üçten daha getir. Hayır, bizi niye dövsün de seni bizi döver dövmez. Diyor, bizim gibi üç kişi var ya, onları döver, bizi dokunmaz. Beni tanıyor ya orada. Senin tanınman bizim en büyük avantajımız oldu. Yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'nin sponsorunu sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. İlk öğretmenlerle ilgili anılarınızı bu sabah bizle paylaşmanızı istiyoruz. Aklıma geldi de teneffüste. İlkokul öğretmenleri okuma yazma öğretmek dışında temel okul bilgileri veriyorlar ya öğrencilere. İşin en zor kısmı herhalde o. Temel okul bilgileri derken? Sınıfta dolaşılmaz diye bir şey mesela... Öyle öğretiliyor çocuklar. Bunu mesela üniversitede öğretmeye kalksan ne kadar zor olur yani. Koca koca bıyıklı bıyıklı adamlara kardeş yalnız dolaşmayacaksın, arkadaşın yanına gidip. Ama şey biz onun şeyini bulmuştuk, yöntemini. Köşedeki çöp kutusuna. O da yasaktı. Aa, olur mu canım, bizde herkes serbest. Hatta biz grup grup orada ne kaynatırdık be. Ne kaynatırdık. Gerçekten de ama kalem açmak herhalde bir... İlkokul öğrencisinin hayatındaki en renkli dakikalar. Bütün sınıfa bakarak. Ne saçma bir şey ya. Hele sözlüde birisi varsa, tahtada birisi varsa yanında kalem var. 4. 5. sınıfta bizde yoktu öyle bir uygulama. Tamamen kaldırılmıştı. Sıkı yönetim sonrası. Sıkı yönetim sonrasında. O dönem zaten çok okullarda kaldırılmış. Ya. Çünkü yani orada güvenli. Bizde mesela çöp tenekesinin yanında güvenlik görevlisi olurdu. Yani kalemtıraşla gidip orada üstünü aratıp öyle açardı falan. Yavaş yavaş sonra uçlu kalemler çıktı. İlk de uçlu kalemler de değildi. Böyle ucuca eklenmiş, alttan çekiyorsun bir tanesini, üstten bastırıyorsun plastik ucuna ekli. Hala var o kalemlerden. Allah Allah, hangi psikopat kullanıyor onu? Aman sen kalem mi kullanıyorsun Fahir? Kurşun kalem kullan, sektörü bilmiyorsun ki sen. Uzaklaştın kurşun kalem canım, sektöründen. Kurşun kalem sektörü, ben hep evde kara kalem resimler yaparım Oktay. Pek bilginiz olmaz bunlardan ama. Ben senin duygularımı, poz verdiğini biliyorum. Düşüncelerimi ama... hep resimlere aktarırım tuvallere. Bu arada bu akşam ODTÜ Kültür Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda Renaud Garcia Fons Trio konserine de davetiyevi veriyoruz. Renaud Garcia da güzel bir isimmiş. Kim bu? İspanyol mu? Renaud Garcia mı? Aha. Fransız. Fransız ama öyle bir Fransız ki gerçekten. Benim diyen Fransız'a taş çıkartır. Kontrbası konuşturan sanatçımız diye geçiyor değil mi kendisi? Bravosunuz. Biraz bilgi verseniz de bize. Kiko Ruiz. Bizim öğretmenimiz olsanız da bu sabah caz konusunda. Aa, benim ilk müzik öğretmenim şeydi. Çok özür dilerim, bunu söyleyebilir miyim? Ömer Önder diye isim geliyor. Evet, Ömer Önder değil mi? Doktor olan mı? Doktor Ömer Önder benim. Evet, o zamanlar gencecik filinta gibi bir adam. Gelir bize piyano çalardı. Devam böyle, et. Böyle tabii. Mi öğrenmenizi istiyordu müziği? Ben size biraz piyano çalayım, ben sonra siz de öğrenin. Piyanodan bir soğudum sonra. İşte. Nedense. Herhalde öyle çalamayacağımı düşündüğüm için. Sen ver Renaud Garcia'yı. Renaud Garcia, Kiko Ruiz, Pascal Royon. Pascal Royando. Bu üçlü evet. Hakikaten Fons Trio olarak nam salmış bir üçlü. Evet. Üçlü. Bunu bu akşam ODTÜ Kültür Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda izleyebilirsiniz. Ama derseniz ki ben davetiye istiyorum, o zaman buyurun bizi arayın. Güzel davetiyeleri saçıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel duyurunuz için. Telefonumuz 210-30-30 diyoruz ve Rock'n'Roll'da devam ediyoruz. Yani Rock'n'Roll dediğim de öyle. Aman aman değil yani. Yani. sözler akını. Kim bu? Martha Wainwright diye bir kadın. Şarkının adı da Coming Tonight. Allah Allah. Ne olacak gelirsem? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Gıy gıy müzik çaldık. Mıy mıy konuştuk. Bir programı daha tamamladık diye düşünürken Oktay Demirci sarsıcı bir dosyayla karşımıza çıktı. Modern Sabahların son dakikalarında. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Fırtına gibi girdiniz. Gerçekten kağıtlar falan uçuştu. Yani geçen hafta konuştuğumuz konunun aslında net cevapları 3 gündür ya da yaklaşık 5 gündür bu konuyu araştırıyorum. Ve bu konuyla ilgili şimdi sizi bilgilendireceğim. Geçen hafta hani konuştuk kordon kanı bankasına ne kadar verebiliriz, ne kadar süreyle. Kordon kanı kiraları kaçtan gidiyor? Kaçtan gidiyor? Bu kasa için ne kadar ödüyoruz yıllık? Şimdi bunlar belli oldu. Çocuğunuzun kordon kanını 2500 YTL'ye saklatabiliyorsunuz. Yılda. Evet. Yıllık 2500 YTL. Yıllık 2500 YTL. Oldu. Bu çocuk kaç yaşına gelinceye kadar? 18 yaşına gelinceye kadar. Sen veriyorsun. Ben veriyorum. Ondan sonra kendi kazandığı parayla veriyor. Kordon kanını istiyorsan. Ben öyle derim. Hayır, ama bana da ödeme yapmak zorunda. Faiziyle maaziyle ben o çocuktan alırım o parayı. Ama son derece sağlıklı koşullarda saklanıyor. Öyle bizim düşündüğümüz gibi buzdolabında, o frizde falan filan bir yerde. Bizim dolabımız da temiz Oktay, eğer onu demeye getiriyorsan. Peki o kordon kanını saklarken acaba şey de yapma şansımız var mı? Evdeki ziynet eşyalarını falan da aynı yerde o kadar para verdikten sonra. Ya mesela altın oluyor evde, bilezik, kolye, molye bir şeyler oluyor. Acaba kordon kanıyla beraber saklansa da biraz parasını çıkarsa. Ama o şey olmaz Ege ya. Yarın öbür gün o kolyeyi falan takacak olursun. Buz gibi nasıl takacaksın yani? Beklersin biraz Bahir'cim. Olur mu canım? Böyle şeyler hep acil olur. Mesela ertesi gün gideceksin. Yani nasıl diyeyim, işte akşamleyin bir davet var. En sevdiğin inci kolyeni takacaksın Ege. Mesela senin için tamam, söylüyorum. Tamam evet. İnci sana da yakışıyor çünkü. Ben de incili diyorsun. Yani. Hani kaftanı mı diyorsun? Hayır, o tuvaletle birlikte giydiğim var ya. Ha o şeyi bir tane ucunda şey, evet, değerli taşı olan. Şimdi onu takacaksın akşamleyinki şeye gittin, akşamüstü aldın. Ben sana söyleyeyim, yemin ediyorum ne kadar da çözülür bilmiyorum ama buz gibidir yani. Artık ama o paradan şey yapmak için birazcık tutumlu davranmak için ona razı olacaksın abi. 2500 TL bu arada, ben net sıcaklığı da vereyim. -196 derecede saklanıyormuş. Bak ben sana dedim serince. Altında bir şey olur mu -196 derecede? Hiçbir şey olmaz. Kemer altı kuyumcusu Ege Kayacan'dan yorumlar. Herhalde bir kuyumcuya sorsam bunu bu netlik, hiç daha önce düşünmemiş olmasına rağmen bu netlikte cevap verecektir yani. Hiçbir şey olmaz. Ben altınlama güveniyorum. -100 kaç? 96. -196 derece. Sıvı azotta. Bir şey sorabilir miyim? Niye o kadar soğuğa ne gerek var? Bu hani ne bileyim, mikroplar belli bir noktaya kadar, hani şey olur ya, kar yağınca mikroplar kırılır. Soğuk havada mikroplar kırıldı deriz. Kışın böyle dışarıdayken. Başka bir faydası yok mu ya soğuk havanın? Mikropları kırmaktan başka. Niye onu, yoksa başka niye öyle soğuk şeye koyuyoruz? Hadi diyelim ben sana söyleyeyim, en fazla -20 bile yeterli bence. Bence toz gelmesin yeter ya. Evet tabii, onu bir tülbente saracaksın. Ha, güzel. Temiz bir tülbente. Veya naylon buzdolabı poşetine. Peki bir şey soracağım şimdi. Kordon kanı kötü ihtimaller için tutulan bir şey ya. Evet. Evet. Her ihtimale karşı sigorta tutulan gibi bir şey yani. Evet. Bir şey ters giderse başa dönerek vücudu resetlemek gibi bir imkan sunuyor bize. Evet. En azından şimdi, malzeme, ham maddesi oluyor elinde. Bunu hiç kullanmayan adam acaba böyle sigortadaki gibi kazasızlık, hasarsızlık payı olarak katılımı düşse. He. En başta mesela benim habire bir marazım çıkıyor. Habire kordon kanından iki damla alabilir miyiz? Şundan iki damla alabilir miyiz falan diye gidiyorum şeye. Bankaya mı neresiyse. On kim? Bazısı mesela çok sağlıklı, zımba gibi hayat boyunca hiç kullanmıyor onu. Bir de bir kişi kullanmayınca onu yanıyor gidiyor değil mi? Başkasına faydası yok onun. Şey gibi yani. Eğer kullanmakta organ geç kalırsan hakikaten yanıp gidiyor. Ölünce neye kullanır? Ölmeden önce kullanacaksın onu. Evet, ölmeden önce kullanacak durum da olmayabilir. Hissedeceksin onu. Hissedeceksin. Veya fillerde mesela olduğu gibi. Şimdi durumum iyi benim. Ha. Evet. Kordon kanımı oraya veya çocuğun kordon kanını verdim. 2-3 sene tamam, işler güzel gitti. Ondan sonra kriz önce bizi vurdu. Diyelim ben şey sektöründeyim. Vampir sektöründe. Kriz ilk önce vampiri vurdu diyelim. Vampir avcılığı. İnsanlar diyor ki artık vampir avcısı tutmayacağız. kendi imkanlarımızla alacağız. Sarımsak mı? Ben gidip oradan kordon kanımı alamıyorum herhalde. Alamıyorsun. Orada görelim. Zaten İmha orada... mı ediliyor yani? Ne oluyor? Ve o kadar yıl verdiğim para kullanmadığıma göre bana iade ediliyor mu? Hayır, tabii ki iade edilmiyor. Onun için bir şey harcanıyor abi. Sıvı azot harcanıyor, tüp harcanıyor. Bir tane kocaman tüpün içinde. Ama sen hani mesela her sene gidip de ben şuna biraz bir kordon kanımdan alabilir miyim iki damla falan filan gibi şey istemezsen, o oraya yönelik adam çalıştırmayacaklar için öyle bir küçük bir şey indirim yapabilirler. Ben çok pahalı, 2500 TL. Ben şöyle bir teklifte %5 bulunuyorum. %5 falan ama yani. -18'de ben bunu yıllık 120 TL'ye hallederim. Aylık 10 lira taksitlerle. Ve taksit imkanı da sağlıyor. Kredi kartından çekebiliyor musun? Yok hocam, bizde kredi kartı geçerli. Kaçak çalışıyorsun yani. Yok canım, kaçak çalışmıyoruz ama tercih etmiyoruz. Biz genelde nakit çalışıyoruz. Ben sana söyleyeyim, yıllık 120 TL -18. Ne diyorsun? Mantı da alabilir miyiz? Zaten mantıları çıkarmam lazım buzlukta. Kordon kanını yani yer kalmadığı için kordon kanınızı attım ama mantı var isterseniz, donmuş. Donmuş bezelyeyle mantımız var, çok güzel. Bu arada kordon kanı dışında aynı teknolojide süt dişini de saklayabiliyor musun? Ama ben onu yıllarca kibrit kutularında sakladım da ne oldu? İşte ne oldu? Kibrit kutuları. Hatamız orada galiba. Kibrit kutuları değil Fahir'cim. Aa, bizim evde diş kutusu diye bir kutu vardı. Dikiş kutusudur o Fahir, yanlış anlamışsın. Yok yok, diş kutusuydu. Bizim ailedeki çocukların dişleri, süt dişleri orada bir saklanıyordu bir kimin arada. Kimin kim olduğu, kimin kime ait olduğu belli oluyor muydu? Aa, herkes kendi dişini tanıyordu. Hadi canım. Ya öyle bir şey var. 8-10 tane diş vardı orada. Ben bugün görsem dişimi tanımam ya. Sen tanır mısın o diş kutusundaki dişlerin içini? Valla ben kokusundan tanırım. Nasıl öyle öyle değil. Mis gibi kokar benim dişlerim. Karanfil kokar. Çünkü ben karanfil çiğnemeyi severdim çocukken. Kibrit kutusunun içinde ne koktuğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Hakikaten. Senelerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah sağlığa ayırdığımız köşelerde. Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Tüm öğretmenler gününü, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha kutluyoruz. Ellerinden öpüyoruz öğretmenlerimizin. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.